Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 19 dzień sierpnia. Minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Europejska zapewnia, że będzie wspierać Polskę w skutecznym zarządzaniu granicami. Po awarii trakcji kolejowej wstrzymany ruch pociągów w stronę Zakopanego. W Warszawie trwają dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Ściśle współpracujemy z władzami Polski, by wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami. Tak brzmią zapewnienia Komisji Europejskiej, która zabiera głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Według władz Unii instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez Białoruś do celów politycznych pokazuje, że reżim Łukaszenki nie zna granic w wykorzystywaniu ich cierpienia. W pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Administracji Maciej Wąsik powiedział, że ścisła współpraca Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego ma na celu lepsze zabezpieczenie polskiej granicy. Żeby uszczelnić granicę, poprosiliśmy o wsparcie wojska. W tej chwili od tygodnia na granicy cały czas ze strażnikami granicznymi pracuje 1000 żołnierzy Wojska Polskiego. Pracuje cały dostępny sprzęt latający, noktowizyjny, techniczny, żeby zwiększyć skuteczność ochrony granicy. Do tej pory ułożono ponad 100 km ogrodzenia w pasie granicznym. W najbliższym czasie ułożone zostanie dodatkowe 50 km. Ma to stanowić zabezpieczenie przed imigrantami próbującymi nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią. Wstrzymany ruch pociągów do Zakopanego. Na trasie kolejowej Nowy Targ - Szaflary uszkodzona została trakcja. Pociągi nie jeżdżą. Pasażerowie zmierzający do Zakopanego przesiadają się na komunikację zastępczą w Nowym Targu, informuje PKP Polskie Linie Kolejowe. Na miejsce awarii został skierowany zespół techniczny. Naprawa sieci może potrwać do wieczora. Wspólnoty diecezjalne, wierni i delegacje z zagranicy żegnają arcybiskupa Henryka Hozera w katedrze świętego Floriana w Warszawie. Wcześniej została odprawiona msza żałobna w Ołtarzewie. Tam zmarłego żegnali rodzina, przyjaciele, lekarze i przedstawiciele duchowieństwa. Słowa wdzięczności za jego życie i posługę wyraził Krzysztof Wąsowski, generał zakonu rycerzy Jana Pawła II, organizacji założonej w diecezji warszawsko-praskiej przez arcybiskupa Hozera. Nasz ojciec i założyciel zastępował braciom rycerzom tutaj na ziemi naszego patrona, świętego Jana Pawła Wielkiego. Przekazał nam jego patrzenie na teologię małżeństwa i rodziny. Był wybitnym znawcą i niezwykle wytrwałym propagatorem Familiaris Consortio, jak sam twierdził, najważniejszego dzieła wielkiego papieża. Główna msza pogrzebowa arcybiskupa Hozera odbędzie się jutro w południe w katedrze świętego Floriana. Lekarz, pallotyn, misjonarz, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej zmarł 13 sierpnia, miał 78 lat. Żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają mieszkańcom gminy Kłoczew na Lubelszczyźnie w usuwaniu skutków niedzielnej nawałnicy. Na miejscu pracuje 21 wojskowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, mówi kapitan Damian Stanula z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadaniem żołnierzy będzie współdziałanie ze Strażą Pożarną i innymi służbami w likwidacji skutków nawałnicy, w tym pomoc w najcięższych pracach, jak usuwanie konarów drzew oraz bezpośrednią pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez żywioł. Podczas niedzielnej nawałnicy najbardziej ucierpiała miejscowość Gust. Wichura uszkodziła 9 budynków mieszkalnych, 13 gospodarczych, szkoły oraz schroniska dla zwierząt. Są też straty w uprawach. Poszkodowani otrzymają zasiłki do 6 tysięcy złotych. O kolejną pomoc będą mogli się ubiegać po tym, jak specjalne powołane komisje oszacują straty. Poprawia się pogoda nad morzem. W poprzednich dniach w północnych częściach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wiało, przechodziły też burze z ulewami. Teraz wiatr traci na sile. Do wieczora mają osłabnąć burze, informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, ale poryw średni do około 40 km na godzinę. Dodatkowo opady, które mogą się pojawić i burze nawet mogą się pojawić. Na szczęście w godzinach wieczornych już ten niż bardziej odsunie się na północ, północny wschód i już wówczas sytuacja się uspokoi. Od południowego zachodu wkracza cieplejsze powietrze. Zmiana pogody będzie odczuwalna już w weekend. W południowej Polsce temperatura dobije do 30 stopni. Jak prognozują synoptycy, to będzie ostatni ciepły weekend wakacji. A wraz z początkiem przyszłego tygodnia zrobi się chłodniej. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Robert Grzędowski. Raków Częstochowa gra w Bielsku Białej z belgijskim Gent w decydującej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Konferencji. Po pierwszej połowie 0-0, ale to przecież Raków. W meczach tego zespołu w tych kwalifikacjach jeszcze bramek w regulaminowym czasie gry nie było. Od kilku minut trwa też wyjazdowy mecz Legii Warszawa ze Slawią Praga w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Tam także 0-0. W europejskiej piłce dziś też niespodzianka, niezbyt miła dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski, superstrzelec Bayernu Monachium, wylądował poza podium plebiscytu na najlepszego piłkarza roku UEFA, a to oznacza, że stracił szansę na tę nagrodę. W finałowej trójce Belg Kevin De Bruyne, Francuz N'Golo Kante i Włoch Jorginho. Kante i Jorginho wygrali Ligę Mistrzów z Chelsea Londyn. Jorginho dołożył do tego jeszcze Mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch, a De Bruyne grał dobrze w Manchesterze City, ale czy lepiej niż rekordzista Bundesligi Robert Lewandowski, który w jednym sezonie wpakował piłkę do bramki 41 razy? Najwyraźniej rekord Lewego nie zaimponował trenerom i dziennikarzom, którzy oddawali głosy. Lewandowski na 5. miejscu, przed nim jeszcze Lionel Messi. O europejskie uznanie w siatkówce będzie w najbliższych dniach walczyć reprezentacja Polski kobiet. Za niecałe pół godziny rozpocznie się pierwszy mecz Polek w Mistrzostwach Europy, przeciwnikiem reprezentacja Niemiec, a później jeszcze będą 4 mecze grupowe. Polki 2 lata temu zajęły 4. miejsce w czempionacie Starego Kontynentu. No, tym razem o tak dobry występ może być trudno. Trener kadry Jacek Nawrocki. No, wypadło nam kilka kluczowych zawodniczek w stosunku do zeszłych mistrzostw Europy. Myślę, że możemy mówić o bardzo młodym składzie. Tutaj mówię o zawodniczkach, które odgrywają te kluczowe role. My będziemy starali się zdjąć tą presję. Myślę, że dziewczyny też same wobec siebie mają spore oczekiwania. Zaczynamy arcytrudnym meczem z Niemkami, a potem są mecze, w których i tak każdy dla nas będzie kolejnym meczem najważniejszym. Arcytrudny mecz z Niemkami od 19.30. Zakończyło się za to ściganie na 6. etapie kolarskiej Vuelty. Duńczyk Magnus Kort z ekipy Education Nippo wygrał ten etap po samotnym finiszu, a koszulkę lidera we Vuelcie czerwoną przejął drugi dziś Słoweniec Primoż Roglic. Nasi dziś bardzo daleko, a w generalce też Rafał Majka 54, a Cesare Benedetti 83. I jeszcze smutna informacja, w Krakowie zmarła Ewa Zasada. Pierwsza dama polskich rajdów samochodowych. Była kierowcą, ale też przez lata pilotowała swojego męża Sobiesława z sukcesami w Mistrzostwach Polski i Europy. Szczęśliwe małżeństwo tworzyli przez niemal 7 dekad. Ewa Zasada miała 91 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy więcej chmur na północy Polski i tam, zwłaszcza nad morzem i na Pomorzu, może padać przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 16 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Polska papryka czerwona 50% taniej, 3,99 za kilogram. A winogrona jasne również 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dark eyes. Dark. 13 minut po godzinie 19 w tonacji trójki witają Państwa Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, który dla Państwa wybrał utwory na dziś. Przywitał nas zespół Cream z utworem White Room. No, nie przypadkiem. Gdyby żył, dzisiaj kończyłby 82 lata. Ginger Baker, perkusista tego zespołu. No, jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych, oryginalnych perkusistów w ogóle w historii muzyki rockowej. Myślę, że jego wpływ na innych artystów jest nie do przecenienia. I dzisiaj przyznam Państwu, że tak troszeczkę będę szedł po linii najmniejszego oporu, bo tak się składa, że ten dzień, 19 dzień sierpnia, to wyjątkowa data w historii muzyki, bo wielu wspaniałych artystów akurat tego dnia przyszło na świat. Innym, także znanym bardzo muzykiem w latach 80., nawet rzekłbym idolem mas, jest Joe Tempest. On dzisiaj kończy 58 lat. To z tej okazji Europe. Sweet love child. Oh, yeah. Ah. She stands in the doorway. Looks at me, every part of me brings my soul back to life. Eyes like the rainbow, they cut right through. Oh, I'm lost in time, all through my mind. I'm in love, what can I do? Sweet love child. The summer's night, and she gives and takes in the love she makes. She Child i grupa Europe. Tak, wiem, nie był to zbyt oczywisty wybór, bo to ani przebój, ani nawet utwór, który znalazł się na jakiejkolwiek regularnej płycie tego zespołu. Dostaliśmy go jako taki bonus, gdy grupa kończyła, zawieszała działalność na początku lat 90., ale jakże piękny. Ja zawsze miałem do niego słabość, więc z największą przyjemnością dzisiaj Sweet Love Child przypomniałem Państwu. A teraz odejdziemy od tych, od kalendarza, od urodzinowych życzeń, bo od kilku godzin jest z nami nowy utwór pana, który nazywa się Roger Taylor, a nagrał go wspólnie z Kate Tunstall. We're all just trying to get by. Airports and train stations of the multiplex of nations, all the creatures of creation, all the fishes and crustaceans, to satisfy their sense of station, through the rules and regulations, I'm just getting by. We're all just trying to get by. Termites in the sand. about life on the plain. Jungle plants expecting rain, all playing the same game. In the struggle to remain, but just can't fight. We're all trying to get by. We're all just trying to get by. We're all just trying to survive. Just Trying to Get By, Roger Taylor i Katie Tunstall. To zapowiedź nowego albumu solowego perkusisty grupy Queen, który ukaże się 1 października. Płyta Outsider, ale już o tym Państwu opowiadałem, więc mam nadzieję, że Państwo zanotowali sobie taką datę, bo na pewno będzie warto sięgnąć po ten album, a ja przynajmniej będę się starał Państwu jakieś kolejne fragmenty tutaj przy tych naszych spotkaniach przemycać. No, chciałbym też się wybrać na koncerty Rogera Taylora, ale na razie tylko i wyłącznie Wielka Brytania, więc może być trudno. Tak, wiem, że dzisiaj urodziny obchodzi kolega, dawny kolega Rogera Taylora, czyli John Deacon, ale że o poranku przez godzinę słuchaliśmy jego piosenek, więc dzisiaj w tonacji trójki Johna Deacona nie będzie. Ale będzie jeszcze raz Roger Taylor. Ja najbardziej lubię jego solowe rzeczy, gdy komponuje takie utwory, które można by nazwać protest songami. Co jakiś czas takie się pokazują i dzisiaj przypomnę jeden z 1994 roku. The same night never happened. The same night never happened. Nazis, 1994, Roger Taylor. Czy takie utwory tego kalibru, utwory pojawią się też na płycie Outsider? No to dowiemy się dopiero 1 października. A fani zespołu Queen raczej nie mogą teraz narzekać na brak wydatków, bo i szykuje się ta nowa płyta Rogera Taylora. Niedawno pojawiła się nowa edycja albumu Back to the Light Briana Maya. Do tego koncerty Rogera Taylora. No, cały czas wiszą też koncerty Queen plus Adam Lambert, więc dzieje się. Bardzo mnie cieszy, że Państwo pamiętają mój adres mailowy, bo ja oczywiście tradycyjnie zapomniałem go podać. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Pozdrawiam Pana Pawła, Panią Izabelę, Pana Andrzeja, a my wracamy do... No, właściwie nie wracamy. Przechodzimy do muzyki polskiej. Bardzo mnie cieszy, jak Państwo do mnie piszą, a jeszcze bardziej mnie cieszy, jak młodzi artyści podsyłają mi jakąś swoją muzykę. No i jest to muzyka, którą ja z największą przyjemnością się dzielę. Tak właśnie będzie z tym zespołem, bo to młody wykonawca, ale jak dla mnie chyba warty zainteresowania. Grupa Starless i utwór Missing You. I grupa Starless w programie trzecim Polskiego Radia, a więc zdaje się, że po raz pierwszy na ogólnopolskiej antenie. ale mogę zapewnić Państwa i zespół też, że nie ostatni, bo znam też inne utwory, więc bardzo chętnie będę Państwu odsłaniał kolejne fragmenty twórczości grupy Starless. A teraz wracam do kalendarza, bo no właśnie, ten muzyk jest dla mnie szczególnie wyjątkowy. Bardzo go lubię. Od wielu, wielu lat mogę powiedzieć, że nawet chyba wychowałem się na jego muzyce, więc poświęcę trochę więcej mu czasu. Ale zaczniemy od muzyki. Republika. A dlaczego? Zbigniew Artur Krzywański, potocznie zwany Zbyszkiem Krzywańskim, kończy dzisiaj dokładnie 60 lat. Wspaniały gitarzysta, współtwórca wielu utworów grupy Republika, o czym się chyba tak nie do końca pamięta. Zawsze myśli się o utworach Grzegorza Ciechowskiego, ale jednak zwłaszcza pod koniec kariery grupy Republika, no to większość kompozycji była wspólnych Grzegorza i właśnie Zbyszka Krzywańskiego. I pomyślałem, że dzisiaj spędzimy trochę więcej czasu właśnie z muzyką tego artysty. Po rozpadzie, po tym tragicznym właściwie końcu kariery grupy Republika, Zbyszek Krzywański znalazł to chyba taką bratnią duszę w postaci aktora Jacka Bończyka i stworzył z nim taki bardzo, ale to bardzo interesujący projekt, który znany jest jako Depresjoniści. I pomyślałem, że dzisiaj sięgniemy do początków tego projektu. Utwór Jak pięknie. Pięknie. Depresjoniści. Jacek Bończyk i Zbyszek Krzywański. No i co ja mam zrobić z takim mailem? Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy, w tym moją żonę Krystynę, co słucha pana bardziej niż mnie. Trochę czuję się niezręcznie. Pani Krystyno, proszę słuchać męża. Czasami warto, naprawdę. A z drugiej strony pan Paweł wspomina o tym, że nawet żona wie, że nie wolno przeszkadzać, gdy słucha naszych audycji. Bardzo miłe. A my wracamy do Zbyszka Krzywańskiego i chłopaków zespołu Republika. Co się działo z nimi, gdy Republiki nie było? Utworzyli zespół Opera. Opera. Z czasów, jak kiedyś sam Zbyszek Krzywański mi powiedział, gdy jeszcze szukali własnego stylu i eksperymentowali. A jak go znaleźli, brzmieli już tak. Często brak. komu moja śmierć, a komu moje ciało? Kogo pieścić mam, a kogo mam się bać? Komu miłość, komu radość, komu sławę? Nie czekając nic za zmian. Komu moja twarz ubrana w barwy świateł? Co zobaczyć chcesz, co mogę dziś ci dać? Komu moja twarz ubrana w barwy świateł? Co zobaczyć chcesz, co mam? Twarz i opera z Robertem Gawlińskim przy mikrofonie. Ten zestaw utworów ze Zbyszkiem Krzywańskim z okazji jego 60. urodziny rozpoczęła Republika. No to na zakończenie jeszcze jeden utwór tego zespołu, ale tym razem wybierzemy się czarno-białymi śladami, bo będzie to w wykonaniu projektu Bończyk Krzywański Nowak. Myli sejsmografy. kosmos pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Moje SOS. Wysyłam w kosmos, wysyłam do niej. Wysyłam w kosmos, wysyłam jej. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Moje SOS. SOS, SOS. Wysyłam SOS. SOS. Wysyłam SOS. SOS. Wysyłam SOS. SOS. Wysyłam SOS. Wysyłam SOS. SOS. Wysyłam SOS. Obcy astronom Bończyk Krzywański Nowak w programie trzecim Polskiego Radia. To była audycja W tonacji trójki, którą zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która jutro obchodzi urodziny. A mówił do Państwa Michał Kirmuć. Na zakończenie jeszcze jeden jubilat. Dzisiaj kończy 76 lat. Ian Gillan. Do usłyszenia. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. My world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Mm-hmm.